No estamos más que entre ladrones y traidores. És ben penós. Això més aviat és per plorar. Catalunya està molt mal. Tot això és una merda. És un suspenso total. Vamos allá, ¿no? Toma, tomate. Voy fuerte. Piqui pala tot. Arroba escaltera. Bon Nadal a tothom.